राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2057 9 सितंबर 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे रत्नगढ़ राम नवद्वन्द्वं परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदोत्तम हो प्रपन्न पारिजाताय पुत्रगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवैरिदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखायन्दनेत्रात् कृष्णात्म किमपि न जाने हरि ओम नमो परमात्मा श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण भो नमो नमः सभी नारायण अंतिम दिन ही है आज सानंदं सदनं सुता सुसुदया कांतां दुर्भाषणे सन्मित्रं सुधनं सयोषितिरतिस्साक्य परसेवका आतिथ्यं शिशुपूजनं प्रतिदिनं उत्पत्तिर्नानं गृहे साधो संगमुपासते हि सततं सत्यो गृहस्थाश्रम धन्यो गृहस्थाश्रम शास्त्र ने कहा है कि गृहस्थाश्रम धन्य है। आश्रम चार है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, जिसमें कहा है धन्यो गृहस्थाश्रम। सानंदम शरणम, आनंद सही शरण घर भी अच्छा है। सुधा ससुदया अच्छी बुद्धि वाले पुत्र है। कांता न दुर्भाषणी यादव में स्त्री कड़वी बोलने वाली न हो, मीठी बोलने सबसे बचने का आदमी देता। बचने में कौन सा खर्चा लगता है, तस्मात प्रियवे वक्तव्य बचने का आदमी देता। प्रियवाक्य प्रदान है तस्मात प्रियवे वक्तव्यम वसने का दृढ़ता। कांदार दुर्भाषण सन्मित्रम सुधनम, अच्छा मित्र हो गृहस्थ में, अच्छा धन शुद्ध कमाई का धन हो, सयोषित रहते अपने स्त्री के सिवाय पर स्त्री माते व स्त्री हो सुधा हो। सुनमित्रम सुधरम सयोषा परा सेवका, सेवक सदा आज्ञा परायण हो। साधु संगम उपास और रोजिना संत महात्माओं का सत्संग होता रहे, ऐसा गृहस्थाश्रम है वो धन्य है। तो आप गृहस्थाश्रम में है विशेष करके, तो ऐसे घर बनाओ अपने अपने घर हो जिस घरों में आनंद आनंद रहता है, कलह नहीं हो, आपस में लड़ाई नहीं हो, खटपट नहीं हो, प्रेम से रहते हो, सासू बहन का प्रेम हो, देवरानी ससुराली का प्रेम हो, ननद भौजाइयों का प्रेम हो, ऐसे प्रेम से घर बने। और पुत्र है जो आज्ञा पालन करने वाले हो, आज्ञा के अनुसार करे, सब काम ठीक करे। अच्छा धन है, धन में झूठ कपट जासूसी बेईमानी न हो, खराब धन न हो, खराब पैसा घर में आने से घर नष्ट हो जाता है, ऐसे घर अच्छा पैसा रहे। आदित्य सेव पूजनम प्रतिदिनम, रोजाना अतिथि सत्कार हो, भगवान शंकर का पूजन हो, शिव भोजनम प्रणतम स्वादितम शरण समय आदित्यम शिव भोजनम प्रणतम धन्या और ऐसे साधु संगम उपासते ही सर्वतम और संतों का सत्संग होता रहे धन्यो गृहस्थ आश्रम ऐसे गृहस्थ में रहते हुए सब काम करो। गृहस्थ में सबसे मुख्य बात है अतिथि सत्कार। घर पर कोई भी आवे तो अन्न देना, कोई कैसा ही हो। वैष्णो देवे संप्राप्त शोधते सर्वमानना पिता को मारने वाला वैसा भी हो जाए अरे वैष्णो देव के समय घर पर आ जाए तो उसको अन्न दे दो। अन्न देने का बड़ा भारी बात है। अन्नदानम महादानम विद्यादानम तथोधिगम अन्न क्षमता त्रिपति और यावत जंतु विद्या विद्या पढ़ाओ और कोई घर पर अतिथि सत्कार करो रोटी दो आना दो बड़ा बनाया अन्न की विशेष महिमा है। बनाई हुई रोटी रोटे साग राम सास रावड़ी जो घर में वह गोविंद दे दिया इन्हों बड़ो भारी रोजिना गृहस्थाश्रम में अतिथि सत्कार जरूर होना चाहिए। गृह मांग बैठे हो कोई भी खाली नहीं अतिथि जैसे भगनाश विहार प्रतिबद्ध होते जिसके घर से अतिथि आशा भंग कर चला जाता है सतस्मै दुष्कृत दत्वा पुण्य माता गच्छति वो अपना पाप दे जाता है और पुण्य ले जाता है। इस वास्ते घर में कोई हो खाली न जाए। हाथ का दान हाथ का उत्तर दो जीव का उत्तर मत दो हाथ का उत्तर जो अपने शक्ति हो वह अनुसार से उनको दिया जाए। एक धर्म है ऐसे अतिथि सत्कार की बड़ी भारी महिमा है। शास्त्रों में बहुत महिमा है। एक ब्राह्मण था और ब्राह्मण ने विवाह किया तो घर में स्त्री आई तो उसको कहते सुनो एक बात मेरी घर में कोई भी आ जाए उन्हें रोटी देनी बना बना अन्न देना बड़ा भारी पुण्य है। ऐसा विचार कर अपने जो कह दिया सदैव याद रखो सदा वास्ते गृहस्थाश्रम के आए गृहस्थाश्रम का पुण्य मुख्य धर्म है अति सत्कार तो उसे अति सत्कार करते हो। ऐसे उदय थे वो जाता गमस्ते में जो कुछ मिल जाता ला करके स्त्री को दे देता स्त्री रोटी बना करके भोजन करा देती। एक दिन सब बस्ती में गया कुछ मिला नहीं और घर में कोई खाना था नहीं रोटी भगत में एक संत आ गए ब्राह्मण का रूप धारण किया हुआ बूढ़े पूछा घर में दामोदर है दामोदर दामोदर हाँ मारा फरमाओ भैया देखो हमारा विचार हुआ आज दामोदर भी हम भिक्षा करेंगे साधु है वृद्धावस्था है और नहीं और हम भिक्षा करी है मन में आया आज दामोदर की भिक्षा करेंगे ठीक महाराज बधाओ बड़े आदर से घर महाराज बैठा दिया। स्त्री ने कहा करे क्या आज आटा ही नहीं है बाजी नहीं है घर में कुछ नहीं है अब साधु आ गए और वृद्ध शरीर है इनको भोजन तो कराना है तो आप घबरा दिया हो एक कैसे लिया कैसे नाई के घर सार कैसे लिया कैसे लिया क्या करेगी देखो मेरा कैसे ना बीच बीच में काट लो दोनों तरफ रहे हैं तो बीच में काट लो तो बांध लो गेट बांध दिया काट रस्सी बनाई रस्सी बना दिया इनमें जाओ बाजार में जो पैसा बचे दो बड़ा चावल लिया हुआ दाल लिया बस किला का भत्ता लिया हम भूल करा देंगे संतों को ठीक है उत्साह मन में भी ठीक है घर में था नहीं कुछ भी घर नहीं था गरीब थे बहुत, प्रसाद दाल भात बढ़ गया और महाराज प्रसाद पाओ, हाँ भया लाओ, तो सब पा गए पैसे मांग लिया लिया लियो लियो लियो, अब नहीं ना अब नहीं, अब भाई पूर्ण हो गया, जब सब खत्म हो गया सब होते थे, अब ठीक है भोजन कर दिया, भोजन कर आराम करने लगे, अब ये वृद्ध शरीर कहाँ जाएंगे, दिन भर यहीं रहेंगे, शाम को ज्यादा नहीं, शाम को थोड़ा दाल भात बना देना और जरूर नहीं थोड़ा सा अधिक अधिक जरूर नहीं थोड़ा सा ठीक है महाराज। जब सब क्या करें, क्या क्या किस बात की, अभी तो काश कदम लिया कतर करके तुम्हारी मणिक रस्सी रस्सी लेके बाजार में रस्सी बीचे, उससे जितना दस चावल मिल गया, दाल मिल गई, दाल बना दिया बना दिया, बहुत अच्छा भाई, ऐसा पा गया सब पूरा का पूरा ही पा गया बेटा, छोड़ा नहीं उसने, अब बहुत बहुत अब बहुत अब बहुत भाई पूरा हो गया, ऐसा होगा नहीं मेरे को, अब रात में कहाँ जाएंगे, रात में यही जाएंगे तुम्हारे देखा जाएगा, महाराज चूटे चटाई थी चटाई बिछा दी, महाराज पहुंच गए, महाराज चरणों में एक तरफ हस्ती हुई एक तरफ पुरुष, दोनों चरणों में सो गए और बात करने लगे, महाराज भागी नींद, कल क्या करेंगे, कल जाएंगे भिक्षा के लिए, जल्दी गांव में फिर कर जाएंगे, जो कुछ मिल जाएगा महाराज सत्कार कर देंगे, आज साफ हो गए बिल्कुल भोजन नहीं किया, अति सत्कार हो गया, हमारे घर का धर्म पालन हो गया, बहुत बढ़िया काम हुआ, ऐसे वो सत्कार गए थे, ऐसे ये बात कर रहे महाराज सुन रहे थे, उन्हें वो नींद आ गई, तुम सो गए तो महाराज बैठ गए और महाराज ने कहा ये सब घर बढ़िया हो जाए, शंकर बड़े शुक्र होते ही महाराज बढ़िया हवेली बन गई बढ़िया, ये माई का सिर जो केसर से लग जाए बढ़िया, कृष्ण लग गया गहना कपड़ा खूब हो जाए, फिर भाई के गहना हो जाए, घर भंडार बना रहे अच्छी तरह से, ऐसे किया सुबह नींद खुले स्त्री की, यही क्या बात है, ये गहना कौन सा आया, तो देखा शरीर और तरह घर भी और तरह, ऐसे भी हो साधु कहा, जब पति को जगाया गया देखो तो सही, वो साधु मामूली साधु नहीं थे, साक्षात परमात्मा थे, ये ऐसी बात है, हम तो पहचाना नहीं गया, बड़ा भरसा था राम राम राम राम, हमारे महाराज पहचाना थे आपको, ऐसी बात है, बाहर दौड़ने बाहर दौड़ने से मिलेंगे, ऐसा नहीं मिलेंगे, अब रोने लगे करने लगे प्रार्थना, तो भगवान प्रकट हो गए, क्या कहते हो कि महाराज आपकी सेवा नहीं बने, आपने हम पैसे मिले, हमने तो एक बूढ़ा सन्यासी साधु समझा, समझे नहीं क्या बोलो, अतिथि सत्कार करो और अंत समय मेरे धाम में आ जाना, और आनंद से रहो खुशी रहो प्रसन्न रहो राजी रहो, रो मत उसको मत करो, सब कम ठीक हुआ बढ़िया हो गया, तो अतिथि सत्कार करना साधु का एक गृहस्थ का खास धर्म है, कोई आवे सो रो हिंसन डालो रेवा पितृगात वैष्णदेव संप्राप्त सो अतिथि सर्वभाजना, चोर वो चंडाल हो चाहे बाप को मारने वाला हो, अति अति सत्कार जैसे भोजन के समा जाए तो भोजन करा दो, बस दो विचार करें फिर बात भोजन करा दो, मृता ही मनवार रे कुछ लाए तो पूछे पसे, कुछ राजी खुश हो पीछे पूछे पहले भोजन कर दो, भोजन कर दो, ये गृहस्थाश्रम का धर्म है। याद देखो साहेब भाई बहन, घर में कोई आओ तो अन्नदान करना, और जो पूरा नहीं कर रोटी दे दो, एक दूसरे से दो फलका दे दो, एक फलका दे दो, आपके घर में है उस शक्ति के अनुसार से नटो मत, इतना ही है वहाँ, इतना ही कैसे तो आपका अतिथि सत्कार हो गया। ये यज्ञ है, ये पूजन है, ये बड़ी श्रेष्ठ बात है। ऐसे सब भोजन कराना, इस तरह से ही अपने घर के बाल बच्चे उनको भी अच्छे पढ़ाओ, अच्छी संगत में लगाओ, अच्छे काम में लगाओ, व्यापार आदि करो, शुद्ध करो, निर्मल करो, व्यापार सुधार की आवश्यकता, व्यापार से मुक्ति ऐसे ले गए तत्व बिगाड़े पहले भाग में, अंतिम भाग में वो पढ़ो, मेरे अनुसार काम करो, और खेती नहीं करनी अच्छी तरह से, झूठ कपट बेईमानी मत करो। आज के दिन में अगर सच्चाई के साथ व्यापार किया जाए, झूठ कपट न किया जाए, ठीक से किया जाए, तो कठिनता बहुत है। आज कानून ऐसे है जो आदमी झूठ कपट में बचना बड़ा मुश्किल है, परंतु किसी तरह से आप बच जाओ, और किसी तरह से यदि कर दो काम, खेती करके काम चलाओ, नौकरी करके काम चलाओ, और दलाली करके काम चलाओ, किसी तरह से काम चलाओ, तो बहुत बढ़िया चीज है। जहां तक बनाओ सत्ता के साथ पैसा कमाओ, पैसा शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध मैदान पुण्य होता है, पुण्य भोजन कराया जाए तो पहले तो एक बात तो ये है कि पैसा शुद्ध हो, दूसरी चीज है कि चीज शुद्ध होनी चाहिए, भोजन बनाया जाए, मदिरा मांस का नाग मछली गंदी चीज कोई नहीं होनी चाहिए, शुद्ध पवित्र चौका दे करके वर्ण करके साफ कपड़े पहन करके और धूप करके घी का चटकी का धूप कर दिया, भोजन बना गया, भोजन बना करके वैष्णोदेव करना, बलि वैष्णोदेव, वैष्णो तीन लोक में पर एक एक भोजन किया जाए, त्रिलोकी पवित्र होती है, तो उसमें वैष्णोदेव करना, ब्राह्मणों ऋषि बलि वैष्णोदेव रोजीना नित्य प्रति सत्कार, भोजन कराना, पाठ करना, जप करना, मानो देवताओं की राजी करना, पितरों की राजी करना, संत महात्मा जो अतिथि का सत्कार करना, जीव जंतु को भोजन देना, कुत्ते को रोटी देना, गाय को रोटी देना, अपने रोजाना कुत्ते रोटी बना करे। आजकल पता नहीं है, मैंने देखा है सबके रोटी पहली बनाए कुत्ते रोटी बनता ही है, आज भी होता होगा पता नहीं है पूरा, पहली रोटी छोटो बना छोटो बना, पर कुत्ते द्वारे सौ रुपए नहीं बनावे, वो बना करके फिर रोटी बनावे, तो पहले एक रोटी दो रोटी बना करके वो आदमी सत्कार लेना। इसी तरह से खेत में जब अनाज पैदा हो, खेत में फल पैदा हो, खेत में फलिया आदि हो, मतिरा काकड़िया आदि हो, तो पहला फल अपने घर में नहीं बना, पहला फल है ब्राह्मण के पहुंचाओ, संतों को पहुंचा दो, ब्राह्मण देवताओं को पहुंचाओ, पहले वो शुद्ध हो जाए, बादी हड्डी नहीं खानी, भोजन बनाए तो भोजन में भी पहले अतिथि सत्कार करो, अतिथि नहीं आवे तो सबसे पहले अतिथि के लिए निकाल कर रख दो और भोजन करो, भोजन करने के बाद जब कोई अतिथि आ जाए उसको बड़े आदर से भोजन कराओ। मैं बहुत बार भिक्षा ही करता था, आजकल बीमार शरीर बीमार होने से भोजन आना शुरू हो गया हमारे, अभी आता है कई घरों का, उसे हम भिक्षा लेते हैं, पैसे जाकर पड़ा था वृंदावन में महाराज अतिथि घरों में गया भिक्षा ले, कई घरों में पेट पूरा भरता नहीं था, इतनी सी रोटी बड़े प्रेम से एक घर गए, बड़े प्रेम से आदर्श थोड़ा सा दिया, बड़े प्रेम से दिया, इस तरह से गोत्र किया उसे। अग्रह कहते थे हरदास जी महाराज के स्थान है धोबी गली में। हरदास जी महाराज बोले एकादशी को जाते एकादशी का भर पेट फलाहार करते ऐसे रहे दो महीना। तो महाराज देखा अतिथि सत्कार का अब अंधात्मक है। अब तो जगह जगह क्षेत्र हो गए वृंदावन में अन्न फिरना पड़ता है परंतु अन्न की कमी नहीं रहती। उन्होंने महाराज अवस्था तो जवान निपे की बात है जो भूख लगती जोर भी दो घर देगी साधुओं को मिलता था। हरू लाल जी दो रोटी मिलती थी चार फूल का एक घर मिलता था क्षेत्र था दो फूल का एक जगह मिलता था। इतने रोटी कर गए तंगी से काम सकता भैया ऐसे अगली तंगी देखी वहां पर। अब तो मौत है अब तो जगह जगह सत्कार है आदमी ऐसे अन्न का बड़ा भारी पुण्य है। स्वामी जी थे महाराज वो चुप रहते थे मैं चुप रहो राम दूध चुप रहो जो महाराज बोलना कठिन हो दो महीनों के बाद में बोलने लगे तो बोलना कठिन हो गया राम ऐसी आवाज आवाज नहीं कहे ऐसे चुप रहो। महाराज ने कह दिया अच्छा महाराज चुप रहेंगे इस तरह से रहे। तो उसने अतिथि सत्कार के लिए जमा क्षेत्रों में रोटी मिलती वो ले लेते उनसे काम चलाया। तो इस तरह से अन्नदान का बड़ा भारी पुण्य है। हजारों लाखों रुपए खर्च होते हैं पर अन्नदान के संबंध नहीं। अन्नदानव मां दानव अन्न के प्राणिदान प्राणा प्राणियों के प्राणदान है। तो अतिथि सत्कार का ये खास गृहस्थाश्रम में खास धर्म खास कोई भी आ जाए ब्रह्मचारी यदि ब्रह्मचारी हो ब्रह्मचारी सन्यासी हो विद्वान रथ साधना हो आने वाला हो चातुर्मास जब लगता है वर्षा होती है गाय खो जाती है बछड़ा खो जाते हैं गाय खो जाती है नशेट में आ रहे हुए अभी गाय लिया हुआ अभी लिया हुआ और लिखा गाय चली गया अभी गाय नीचे चढ़ती है नहीं वो देखती है तो हरी हरी हरी भूमि दी हरी हरी तो देखती आगे बहुत आगे हरी देखती है मोटा भरता बेचारेगा। तो उस समय गाय खो जाती है बसे खो जाते गाय बैल खो जाते वो दिख गया उसको खोलने वाले गया नहीं नशे टू डाले गए मेरे भोजन कराने का बड़ा भाई पुण्य बताया क्योंकि वो तो घर से यू ही निकला अभी गाय लिया अभी लिया और गाय से लेगी मैंने बड़े दूर दूसरे गांव में तीसरे गांव में बहुत दूर तो गाय को दी गई वो लोभ लागो पानी और चुपके लगी गाय बावड़े तो बावड़े नहीं तो आकड़े ही जाए ऐसी बात है। लोभ लागो पानी लोभ लागो पानी और चुपके लगी गाय बावड़े तो बावड़े नहीं तो आकड़े ही जाए बहुत दूर से जाए उनको भोजन कराना है पुण्य बताया जैसे उस सत्ता को ब्राह्मण भोजन करा हुआ इस तरह से क्योंकि पास में कुछ नहीं वो देखिए गाय अभी बिली में निकली घर से पास में कुछ नहीं कुछ नहीं पास में ऐसे भोजन करा भोजन कर दो। हमारे दौरे पर वह भोजन बनता है जो अंग्रेज आ गए उसको भोजन करा देखा तो और बाजरे की रोटी खाने में बड़ा खुश हो गए ये रोटी बहुत अच्छी है। अरे वह कोई आओ भोजन करना पैसा दो पैसा दे दो नहीं दे तो कोई बात नहीं भोजन कर दो आवाजी भोजन कर दो आवाजी भोजन कर दो। वह कहेगा हमारे देश में ऐसी रीत नहीं है विलायत में ऐसी रीत नहीं है पैसा है तो पैसा भोजन कर लो पैसा नहीं तो नहीं मिलता यहाँ पर तो भोजन कराते हैं। तो इस तरह से भोजन की रीत हमारे देश की हमारे देश की बहन माता है घर में रहती है कोई चला जाओ एक गांव में मैं गया था, बड़ी तेज हुई भाई, क्यों आया हमारे घर? अच्छा जाने जाता क्यों है, वो क्या करूं, आ तो गया ही हुआ ले जा, तो देने वाला आया ही हुए तो ऐसे भिक्षा करी मैंने देखा है। जो माई भाई वो घर में आ गया, अब खाली चला जाएगा, ठीक नहीं, ऐसे बात तेज हो गई बोले दे भाई, ऐसी भिक्षा मिलती महाराज। तो इसे भिक्षा देना बहुत बढ़िया भाई, ब्रह्मचारी यथे से विद्यार्थी और विद्यार्थी गुरु कोष गुरु सेवा करने वाला अद्वगा खिड़ी मृत्यु से रास्ते चलते चलते आ जाए, रात हो गई बैठा जाओ भाई, बाहर ठहरा दो, पता नहीं कैसा है आदमी, भोजन करा दो, भोजन जरूर कराओ, ठहरा दो बाहर, विश्वास न करो। बम्बई में एक भाई ले गया मेरे को, जो बढ़िया घर में बैठा दिया, हर सब बड़े खुशी मनाई, लोग मैं अकेले ही बैठा, भोजन प्रसाद मैंने कहा तुम ऐसे भोजन कराते हो धोखा हो जाएगा, बस साधु साधु बैठा दिया, सब घर में उत्साह हुआ, आनंद में आया। तो ऐसे हमारे देश में शीत है, अतिथि सत्कार की रीत बड़ी अच्छी है, बड़ी उत्तम है। तो अतिशय करना भैया सावधान रहना, आज का जमाना विशेषता है, अन्नदान का महत्व है, पर ठगी भी नहीं आना, सावधान रहना, सावचेत रहना। चाहे साक्षात भगवान ही आ जाए, कोई ब्राह्मण आ जाए, वो साधु संन्यास आ जाए, त्रोटी बताओ अद्वगा क्षीण वृत्ति से और लाए लग जाए, कोई चोर लूट ले ऐसा आ जाए, तो उसको भी भोजन कराने का ब्राह्मण को भोजन उठता पुण्य है। भिक्षुक माना गया है, ब्रह्मचारी यथे सेव विद्यार्थी गुरुकोष अद्वग क्षीण वृत्ति से सड़ेत भिक्षुका स्मृता, सब भिक्षुक है, इनको भोजन कराना, अतिथि सत्कार करना, ऐसे रोजाना अपने घरों में अतिथि सत्कार हो जाए। अब अंतिम दिवस पूजा दान अध्ययन करम भी, दान से अध्ययन करने से पाठ करने से रोजिना पाठ करना, गीता का पाठ करना रोजिना, रामायण का पाठ करना, कम से कम 9 दुआ, पहला दुआ गिनती में नहीं है, पहला दुआ पढ़ लिया फिर आगे पर 1 दुआ 2 दुआ 3 दुआ 4 दुआ 5 दुआ 9, कम से कम नहीं तो मास पड़ा है, महीने भर में पूरी हो जाए ऐसा रामायण का पाठ करो, 15 दिन में गीता पूरी हो जाए, 18 अध्याय है तो 11 दिन पहला, दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन चौथे दिन पांचवें, 11 का 11वां, 12 का 12 13, 13 का 14 15, 14 का 16 17 और 18 दिन, 3 अध्याय यदि होते हैं तो 12 13 14 3 दिन 2 2 अध्याय, तिथि घटती घट जाए तो 7वां 8वां 1 दिन करना, बच जाए तो 14 15 दिया, मतलब 15 दिनों में गीता का पाठ कर लेना, पहले अर्थ पढ़ाओ, अर्थ पढ़ कर फिर मूल पढ़ो, ऐसे मूल दान करो, तो ऐसे पढ़ते पढ़ते अर्थों का वर्णन होगा, घटाने लग जाएंगे, ऐसे गीता पढ़ो, तत्ववेदी साधक है, साधक संजीवनी है, इन तत्ववेदी है, इन टीकाओं को पढ़ो, 1 पन्ना 2 पन्ना 3 पन्ना 2 पन्ना 4 पृष्ठ 2 पन्ना 4 पृष्ठ रोजाना कम से कम पढ़ देना, ऐसा नियम रखो तो आपको बहुत बातें मिलेगी। साधक संजीवनी की बात संतों ने सुनाई मेरे को, कोई और आश्चर्य कहा कि साधन सामग्री बहुत है, साधक को कुछ रहना चाहिए, साधन कैसे करना चाहिए, साधन सामग्री बहुत है, और साधन सुधा है, साधन सुधा ही सुधा निधि गोलियां पाठ करो, इन पुस्तकों पाठ करो, आपको बड़ी बड़ी बातें मिलेंगी। ऐसे महाभारत का पाठ करो, रामायण का पाठ करो, गीता जी का पाठ करो, अरे हनुमान जी का पाठ करो, हनुमान चालीसा याद कर लो, पहले हमारे याद था, हम लोग बचपन में ही हनुमान पर याद कर, एक दिन मसाना मसाला गया दोपहर के समय में, वहां देखा तो डर लगा, छोटा था। जय जय जय हनुमान गोसाई, कृपा करो गुसाई, ये छुपा याद आई। ये नहीं भी भूत पिशाच निकट रही, माँ भी समझ याद नहीं आया। जय जय जय हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की राय, भय घुस गया याद है छोटा सा मसाण में। तो मसाण मसा भगवान याद करो, खेल मन में वह कि लोगों मंत्र कर दी, पाठ करो शुद्र गण का पाठ करो, हनुमान जी सेवा करो, हनुमान जी महाराज भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महाबही नाम सुनावे, यानी रुद्र पाठ करो। तो नित्य प्रति ऐसे पाठ करा, दान अध्ययन करो भी दान, एक पाठ अध्ययन ऐसे करो से अवैध्यम दिव शुद्ध बोला, कोई दिन खाली जैसा अवैध्यम दिन नहीं हो गया, वो दिन बांस हो गया, आज बात दिन में कुछ पाठ नहीं हुआ, जप नहीं हुआ, कीर्तन नहीं हुआ, आज सेवा नहीं हुई, रोजिना सेवा कर ली, रोजिना सेवा हो जाए, नहीं तो अपार चपार सबसा चार आधा आठ आधा रोजिना दिखा देना, नहीं हो सके तो पैसा दिखा देना, खाली दिन नहीं जाए, कुछ न कुछ दान कर देना, ऐसा नहीं हो तो पैसा इकट्ठा कर दो, इकट्ठा हो जाए फिर गया ने किसी अतिथि सत्कार में अच्छे काम में लगा दो, शुभ काम में लगा दो, इस तरह रोजाना अपना घर में काम करो, तो रोजाना उनको पुण्य हो जाए। जैसे उदयी होते हैं उदयी वाल्मीक, वह छोटी सी कीड़ी समान कीड़ी जितनी होती है, वो करते हुए ढेर लग जाता है, जंगल में बैठे गए भी ढेर लग जाए, ऐसे ही माइया कुंपला रहेगा, काजल का कुंपला उसमें काजल भरा रहता है, तो काजल भरे काजल चोट तो तुम्हारे से दीपक देकर काजल पार दे, दीप की व्यवसाय लेकर कुर देकर बहुई बी देर में काजल बनाना, वो काजल बालकों के आंखों में रहा है तो बहुत लाभ होता है। एक दो बूंद बालक के कान में सरसों तेल की, एक दो बूंद एक दो ऐसे कर दो तो अच्छा रहता है। छोटा बच्चा हो जन्मते ही बच्चे के ऊपर ऐसे एक सोने की साहित्य खींचा हो, नाम राम नाम लिखना छोटे बालकों के, तो बालक अच्छा हो गए, बालक मां नाम सुनाओ, कीर्तन सुनाओ, भगवान नाम सुनाओ, तो बच्चे भी देखे बच्चों के छोटे सोचों के सामने हंसी मछली मत करो, स्त्री सो गंदी बात मत करो, गंदी चेष्टा मत करो, छोटा बालक नहीं समझता ऐसा मत सोचो, छोटे बालक पर भी असर पड़ता है, इस वास्ते अपना शुद्ध बर्ताव शुद्ध बर्ताव रहे, स्त्री में तो एकांत में छोटे बच्चों के सामने नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसे शुद्ध अपना आचरण, ऐसे आचरण ऐसे बालक अच्छे होते है, भाव अच्छा रहता है, बड़े बूढ़े माइत है, सासू है, दादी सासू है, इनका आदर सत्कार करो, इनके आदर सत्कार से कुल पवित्र होता है, शुद्ध पवित्र होते है, माइतों की आशीर्वाद से बहुत फायदा होता है। कई भाई लोग इसे माँ को नमस्कार करते हैं, शेठ जी कहते थे जयदयाल जी, जयदी के पिता थे खूबसंद जी, उनका नाम खूबसंद जी था पिता जी का, तो वे खूब सची की बात कहते, हमारी दादी माँ बूढ़ी खटखट कर बैठा, चलता फिरता नहीं, ज्यादा बूढ़े हो गए थे, तो परिक्रमा कर दंडोत कर नमस्कार दिए मुझे, ऐसा कर गए हमारे पिता जाते, मैंने देखा है, और खूब तत्व साथ स्नान करना। एक बार पिताजी बीमार हो गए, बीमार हो गए तो दादी बाहर गए घूमते, वे घर में पानी पीते थे, बाहर पानी भी पीते थे, शुद्धि बहुत शुद्धि रखते थे, तो घर में पानी पीते थे तो बाहर से कब दुद्धा कर आए आए तो माजी को माजी जल बनाओगे, पिताजी कहते हैं एक वैद्य को बोलना है, महाराज वही भक्ति गए माजी गया जल लाने के लिए, तो जैद आया नहीं, वो तो मैं वैद्य के लिए बुलाने भेज दिया, अरे पानी तो पी लेता तैसा था ऐसी बातें कई उनकी मैंने सुनी है, जैसे माँ बाप के भक्त है सत्संग करते ऋषि के समय रात ज्यादा हो जाते तो माँ जी कहते बाजी को श्री बाजी को कहते बेटा अब सो जाओ चट पे घर छोड़ दो आचार्य माँ जी ने कह दी बच गए माँ जी कितना दिन का है कब तक करोगे आप मेरे सामने देखी हुई बात है माँ जो बात कह दे बस उसी तरह से आप माँ क्या क्या पानी करते बड़े से बड़े लड़का यही थे सबसे मोह भी लड़का बड़े लड़का थे तो ऐसे माँ का ऐसे माता पिता की सेवा करो माता पिता की आज्ञा पालन करो बूढ़ी दादा दादी हो उनकी आज्ञा पालन करो उनके आशीर्वाद लो बहनों माताओं आप याद रखो बूढ़ों की आशीर्वाद से बहुत फायदा होता है वे चित्त में राजी हो जाए उससे बहुत फायदा होता है ऐसी मैंने सुनी कई संतों ने सुनी है बूढ़ों के आशीर्वाद से बूढ़ों को राजी रखना घर में जितने हैं बालकों का पालन करो गायों की रक्षा करो बछड़ों का पालन करो गाय को ऐसे बांधो जिसे फिर उड़ नहीं कहीं उड़ जाएगी मर जाएगी तो पाप लगेगा इस बात बछड़ों को भी छाया देकर रखो ठंडी दिन में तो रक्षा करो बोरा उठाए दो ऊपर इस तरह से गायों की बछड़ों की रक्षा करो घर में वे प्राणी भी सदस्य है घरों में कुड़िया चिड़िया आपस में रहती है उनके लिए आड़ा बनाया गया वे भी चढ़ती है आप सोचते हमारा घर है चिड़िया आपस में लड़ती है हमारा घर है चीटी चिड़ी कमेड़ी उधर घर ही में घर कहता आयु सब ही बस लेता दो दस भाषा लेता है आप मेरा घर कहते हो श्री अपना घर मानते है बालक अपना घर मानते है सब अपना अपना घर मानते अपने घर तो घर ही में चीटी चिड़ी कमेड़ी उधर घर में घर कहता एक घर में कहता कहता है ऊंदरा भी घर का सदस्य उनका भी मारो मत चुनो उनकी रक्षा करो आप डरो मत जितना जीव है उनकी रक्षा करो विश्ववादी भाई सब है तो पकड़ कर लेंगे दूर छोड़ दो मारो मत किसी संघ को मारने का नहीं है मकान आदि बनाओ तो भी ख्याल रखो मकान बनाने से दोष लगता है अनेक जीव मरते हैं और है बिच्छू है जानवर है बिलारी है फिरती है खुले उन्हें मकान बना दोगा वो बंद हो जाएगा उतनी जमीन आपने रोक ले तो संपूर्ण जीवों के फरने चलने फिरने पूछने वाले जमीन में एक मकान बना दिया तो उनकी बड़ी आफत हो गई इस बार जिस जीवों के चांद बने मकान भी खमा बनाओ करो सबकी सेवा करो सब जीवों की सेवा करो गायों के वास्ते गर्मी के दिनों में जगह जगह प्याऊ लगा दो जंगल में कोठा बना दो पानी उसमें पानी पीवे रात्रि में हिण है श्यार है मर जाते हैं गर्मी के दिनों में तो गर्मी दिनों जंगल में ऐसा पानी डाल जाएगा जंगल में मैंने देखा है उनके पास नार आता है तो वह बकरी नहीं मारता नार वह मारता नहीं बकरी को पानी पीने का चल जाएगा इधर फायदा रहते है आजकल कुत्ता कुत्ता है तो कोई फायदा नहीं हुई नार कायदा रखते है ये देखिए कुत्ता कायदा नहीं रखते क्योंकि मनुष्यों की रोटी खाते है मनुष्य रोटी खाने से उनका अंतकरण की मैला हो जाता है ये स्वास्थ्य में मार देते है ऐसे याद रखो सब जीवों की खुशी हो जाए घर में जो जीव सब सदस्य है घर के सदस्य है चींची है चिड़चिड़ा है कीड़िया है ये भी घर है कीड़ी डगरा सींचो तो घर में गदना में जब कीड़िया भीतर हो ऊपर पाई रख दो उसके ऊपर पत्थर रख दो उस पाई में ऊपर से दाना डाल दो बाजी का दलिया करके शक्कर डालकर थोड़ा का घी गाय का दे दो वो बहुत राशि में क्रिया किसी संग सींचा जाए नगर को भोजन करा जाए तो भोजन उसका पुण्य होता है कि नगरा कहते कि नगरा नगर है वो नगर है परसों का तो इस तरह से प्रयास कीजिए। शीशो सब दान पुण्य भरा होगा ऐसे चोरे दाम तो कीड़ियों को खा जाएगा कागला वे साधु सोने के साधु कागला खा गया। इस वास्ते शीतकाल में ठंडी में खूब लोग कीड़े मारने हो उसमें पाई रख दो ऊपर पत्थर रख रहे इसलिए करो सबको भोजन मिले अतिथि सत्कार करो जहाँ दूर दूर हो तो प्याऊ लगा दो गर्मी के दिनों में प्याऊ का बड़ा भारी पुण्य है अन्नदान वादान है अन्नदान से भी सरदान का पुण्य ज्यादा है क्यों अन्न के बिना पास आदमी रह सकता है फिर पानी के बिना ये दो दिन रहना मुश्किल है इस बार से जल की प्याऊ लगा देनी ऐसे काम करो रे सूर्यों के लिए ऊपर सीधा बात करिए और लगा दो रोजाना पानी दे दो रोजाना साफ करके फिर पानी दे दो रोजाना साफ कर दो जीव नहीं पड़े हुए जीव पर जा तो एक पत्थर बीच में पत्थर रख दिया थोड़ा पानी हो तो पत्थर पर बैठ कर भोजन कर ले किनारे बैठ पी ले और पानी थोड़ा रह जाए तो बीच में पत्थर रख दिया और पत्थर पर बैठ कर भोजन कर ले। इस तरह से संपूर्ण जीवों को सुख कैसे हो सब जंगल के जीवों को भी कैसे हो गांव में भी अपने घरों के पास में वृक्ष से श्रृंगार दो उसे भी पानी भर दो दूसरे जल पानी पिएंगे बड़ा भारी पुण्य होता है इसका। और मैं तरह तरह के जीव तरह तरह के जंतु आते हैं रोज सुबह साफ कर दो करिए फिर छड़ा हुआ पानी साफ रख दो रोज साफ कर दो जंतु नहीं पड़े उसमें इस तरह से जीवों को रास्ता हो तो माँ पे पांच सात दस कोस बीच में रास्ता है तो बीच में कठिन कुंड बना दो वहाँ प्याऊ लगा दो आदमी रख दो तो प्याऊ पे भोजन पका दे बड़ा भारी पुण्य होता है। इस तरह से सबको अन्न जल मिले वस्त्र मिले राजी रहे गांव भर में बीची जाती है चाहे वे मुसलमान हो चाहे चमार हो चाहे मैतर हो कोई जाति के हो उनके घर में कपड़ा पहुंचा देना अन्न पहुंचा देना छिप छिप कर गए। यहाँ आपके रतनगढ़ में मैंने देखा है भाई जी ने छोरे को बुला करके तेरी माँ को देना माँ तेरी माँ को देना नोट भर दिए भीतर और छोरे को पहुंचा दिए घर में इस तरह से जिन घर में कमती है उस घरों में इस तरह से ये मैंने देखा देत्र देखा भाई जी ने नोट भर करके दे दिया कितना पता दे तो 25 ऐसे किसी तरह से अनुभव से घर अनुभव से घर में माताएं महाराज लज्जा निवारण के लिए वस्त्र नहीं है तो वस्त्र का हमारे वे दो सज्जन थे नौखा में रहने वाले उन्हें वे जाते घरों में शीत काल में 100-200 रजाया बांट कर आते घरों में जाते रात्रि में सूते छोड़ा छोड़ सो पर वस्त्र नहीं है उनको रजाई दे दी उठा दी किसने सही गरीबों की सेवा करो सज्जनों भगवान ने पैसा दिया है आपको भगवान ने पैसा दिया है तो आप भी सेवा करो आप यूँ विचार करोगे आप मर्जी कमा नहीं सकते भगवान ने दिया हुआ है ऐसे भगवान ही सेवा में लगाओ सब सुख ऐसे हो जाए किसी दुख नहीं हो कोई धन्यवाद किसी घर में अन्न पहुंचा दो किसी कपड़ा पहुंचा दो इस तरह से सेवा करो निगाह रखो गांव भर में कोई गरीब हो ऐसी गायों है भूखी है प्यासी है यहाँ भी सुना है मैंने गायों की सेवा करते बहुत अच्छी उत्तम बात है यहाँ गायों की सेवा भी सुनी मेरे बात गांवों में गरीब आदमी अपने माँ बाप के मरने पर उधार लेकर के भी मृत्यु भोज करते हैं ये ठीक है क्या नहीं ज्यादा खर्चा नहीं करना 12 ब्राह्मण 12 ब्राह्मण भोजन करना ज्यादा विस्तार नहीं करना कर्जा नहीं करना विस्तार दे ब्राह्मण को पूछो अच्छे शुद्ध ब्राह्मण है वे बता दे थोड़े पैसों में काम हो जाए कर्जा मत करो जहाँ तक बने कर्जा मत करो तंगी पालो में कर्जा मत करो कर्जा मुश्किल होता है सहायता ले लो शैतान अच्छा नहीं है, परंतु शैतान है लो, कर्जा है लो, उतरे नहीं दूसरे जन्म में फिर देना पड़ेगा। ईश्वर से जान दो पड़े कर्जा उठा, दूसरों को भोजन कराओ, दूसरों को अनु दे, सेवा करो। बैल को यहाँ पर गाड़ी में नहीं लगाते हैं, बैल को यहाँ पर उसमें गाड़ी में नहीं जोतते हैं, बैल बनाते नहीं है, बैल बनाने से पाप लगता है। हाँ? और बैल को गाड़ी में जोतने में भी पाप लगता है, पाड़ा है गधा है इनको ज्यादा क्यों करते हैं? बैल को आओ खर्च दो, बैल पढ़ाओ बस आओ खड़े और काम पहले वो काम देता नहीं है, वो बड़ा उदिन होता है, परंतु भेड़ भी रखो मेरे उनको कटाओ मत, इस दृश्य का पालन करो, गाय रखो गायों का पालन करो, बसरा दो बसरा दो पालन करो, अच्छा अच्छा शान बनाओ, अच्छा बसरा बढ़िया बढ़िया बसरा को शान बनाओ, तो शान अच्छा बनने से गाय का दूध अच्छा होता है, तो दूध की वृद्धि होती है, गौओं का दूध बढ़ाओ, गौ अंक लिखा है कई विधिया बताई है उसके अनुसार गौओं का पालन करो, घर में सबकी सेवा करो, ये मनुष्य शरीर है देवताओं की सेवा करता रहता है, मनुष्यों की देता है, पितरों की सेवा करता है, अतिथियों की सत्कार करता है, जीव जीव जंतुओं की सेवा करता है, घास आदि की सेवा करता है, शाक आदि की सब्जी की सेवा करता है, सबकी सेवा करो, विश्व बड़ा भारी पुण्य है, वृक्षों की सेवा करो, उनके द्वारा भी दुनिया का हित होता है, उपकार होता है, इस तरह से सबकी सेवा बने, सबको आराम पहुंचे, हित पहुंचे। मनुष्य भी जितने भूखे हो तो अन्न अन्न दे दो, भूखा अन्न दे दिया, बड़ा बड़ा अन्न का पुण्य है, पैसा आदि नहीं देना, पैसा में पैसा आदि तो अच्छा ब्राह्मण है शुद्ध पवित्र, उनको जो पैसा आदि देना तो उनको देना, हरे को नहीं देना, मांस मट्टी खावे अंदर फिर इस वास्ते भी आजकल विधवा विवाह भी चल पड़ा, कहते आजकल विधवा विवाह होने लगे, विधवा विवाह होने लगे, विधवा विवाह नहीं करना, विधवा विवाह बिल्कुल निषेध, शास्त्र में विधि नहीं है, ये मनुस्मृति में आता है, वो राजा हुआ ने बेन राजा वो अंदर में राजा हुआ, उसने विधवा विवाह शुरू किया, विधवा विवाह शुरू किया बैन राजा ने, वो ब्राह्मण क्षत्रिय वेश तीन जन माना नहीं, नीचे जाते शुरू कर दिया, माना नहीं, अब ब्राह्मणों में विधवा विवाह, बड़े बड़े आदमी आज विवाह विवाह है, विधवा नहीं करना, मैंने बात पहले करना, जब तक नष्ट मृत्य प्रवृत्ते प्रजते पांच आपत बताई है, नष्ट मृत प्रवृत्ते पत्ते पतव पतव देगा पतव, मानो समाज में घी संज्ञा होती है, पतव समाज बढ़ता है, पति समाज है, समाज है विधान पता की समाज नहीं, तो ऐसा सज्जन पुरुष में जैसे उसकी बात बताई है, तो दूसरे सबकी कन्याओं को बहनों माताओं को सही करेंगे, अच्छे अच्छे घरों में विधवा भी शुरू हो गया है, ये कलयुग की जीत है, शास्त्रीय आज्ञा नहीं है, ब्रह्मचर्य का पालन करो, पति के भी एक दो बालक हो जाए फिर भी सब मत करो, बालक नहीं हो तो उसको विवाह करना, क्योंकि पति के बिना बलि वैष्णो देव कौन करेगा, श्राद्ध कौन करेगा, उनका पानी कौन देगा पितरों को, इस वास्ते पति है वो दुबार तीन बार ब्राह्मण करे, वो भी ब्याह न करे, पहले रानी बालक हो गया लड़का है तो फिर ब्याह नहीं करना चाहिए पति को भी, पर पति को फिर ब्राह्मण करना चाहिए श्राद्ध द्रपण आदि के लिए, पितरों के लिए इस बात से विधि आई है, मैंने माताओं को पति का धर्म का पालन करो, माताओं बहनों धर्म का पालन करो, इससे आपका कुल पवित्र होगा, जल पवित्र होगी, पवित्र होगी। आज ब्याह के लिए अन्याय मिलता नहीं है, दहेज प्रथा का दूर करो। दहेज प्रथा बहुत खराब है। दहेज प्रथा के कारण आजकल सोनी को गर्भपात करते हैं। दहेज देगा आप अगर कृपा करो कि भाई बेटा कुमकुम कन्या, कुमकुम कन्या लेंगे, बस पैसा नहीं देंगे। पैसों से फायदा नहीं होता, कष्ट देने जो है अन्याय उपाय तो मित्र 10 वर्ष कृष्ण थी प्राप्त एकादशी बसे समूह से दस वर्षी पर समूह दस वर्ष है। आज दीवाली निकलता है फिर दीवाली नहीं करता, आज खोटी नियत से दीवाली कर देते, ऐसा कभी नहीं करना। पैसा पासन पसाया नहीं देना, काम कच्चा होने पर भी लोगों को दिया है पैसा, उन्होंने किया ठीक तरह से। संशय सेठ जी जयदास जी का ननिहाल था या रतनगढ़ में दारबंदी बाजोरिया, वो मामा थे यहाँ थे, वो कहते थे हम चाहते वहा तो माँ के साथ में तो संत थे नाथों का, दूरे पर नाथ रहते थे, सत्य में जाते तो हम जाते थे मोजा घाट बसते चलो मोजा खा रहे बचपन चलो चलो तो बालक कहता है जाओ ले जाओ, बाल बालक कहता है मुझे धमका दे दे जरदारी कहते स्वयं मोरिया खा ले और हम कहा नहीं चलो ऐसे सब साथ में जाते माँ के साथ में जाते। तो माताओं के द्वारा सत्संग में गई, कई लोग ऐसे मिले हमारे को माताओं के कहने से सत्संग में जाते, स्त्री के कहने से पति सत्संग में जाता। आंकुड़ा में कई जगह मैंने देखा ऐसा मन में, तो माताएं मैं ये करती और कई कई माता ऐसी होती जो पति जावे तो सत्संग में तो राजी नहीं होती, उसे डरना नहीं, पति निषेध करे तो भी निषेध नहीं होना। पत्नी और स्त्रियों को चाहिए कि पति को सत्संग सत्संग जाओ, सत्संग से बातें अच्छी होती है, सत्संग में शिक्षा अच्छी मिलती है, ऐसी अच्छी पुस्तक पढ़ो, मन नहीं जाओ तो पुस्तक पढ़ो। अच्छे महात्माओं के संतों के अच्छे लेख है, शेठ जी के भाई जी के अच्छे लेख है, कोई लेख पढ़ो, लेख पढ़ने में सत्संग होता है। मैं देखा है शेठ जी पुस्तक पढ़ने से फायदा होता है। मैंने तो तत्व चिंतामणि पहला भाग छपा था वो देख कर ये देखा है, मनुष्यों कह दिया विद्यार्थियों को तुम अपने में कितनी कितनी है मैं लिख लो और पढ़ कर दो, तत्व चिंतामणि पढ़ करके फिर अपना लेख लिखो तो तुम्हारे कई अवगुण कई ऐप छूट जाएगी। सत्संग के पुस्तक पढ़ने से बड़ा लाभ होता है, मैंने तो लाभ देखा है, अभी तक पढ़ता हूँ मैं अभी भी। हमारे ब्रह्मा दादी ने वो कहते हैं पुस्तक पढ़ दो पुस्तक, स्वामी जी आप क्या पढ़ते हो, भाई मैं पुस्तक मानू पुस्तक बातें मिलती है बढ़िया, सत्संग की बातें मिलती है, सनातन जी की पुस्तक पढ़ता हूँ पुस्तक छोटी साधन निधि, सनातन जी पुस्तक है साधन निधि पढ़ता हूँ मैं, उसका देर करता हूँ। बड़ी सुंदर बातें, बड़ी बड़ी साधुओं के लिए बड़ी अच्छी बातें लिखी है, ऐसी ऐसी पुस्तकें घरों में रखो, बालक भी पढ़े माँ बाप भी पढ़े सब लोग पढ़े, अच्छी पुस्तक है, अच्छी पुस्तकों का संग सत्संग होता है। अच्छा सत्संग मिलता बहुत कम है, असली बातें सत्संग मिलती नहीं। लोग व्यवहार ये व्यवहार करना एक पेशा हो गया आजकल, कथा करना पेशा हो गया, रुपया पैसा पैदा करने के लिए बनते हैं, असली सत्संग मिलता नहीं। तो अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ो, पुस्तकों का प्रसार करो और घरों में भी देव, ब्याह करो लड़के को भी दहेज में भी पुस्तक देव। एक पुस्तक से क्या हुई, ऐसी पुस्तक है या छोटी पुस्तक है या छोटी सी पुस्तक है साधन में भी बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया। संत उद्बोधन है, इसमें बड़ी है पुस्तक। आप पुस्तक है जो छोटी है, 5 रुपया है, बहुत अच्छी पुस्तक है, इनको पढ़ो और ध्यान दो तो आपको बहुत बातें मिलेगी। शास्त्रों का सार ग्रहण करके बहुत बातें लिखी है, बहुत बढ़िया बात, बहुत उत्तम बात है। ऐसे ही कुछ पढ़ो, अभी समय हो गया, ऐसी बातें पाठ करो। नारायण नारायण नारायण नारायण।